نصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دنلسم پاری سور فرقان دنلسم پاری دی ابتدا نانو درس دی. وقال الذين وايها كسا لا يرجون لقاءنا تغيرينا امید نشاتی زمون د ملاقات. بعض مفسرین وای چې دې کې رجا په معنا د خوف دی او دا قران حکیم کې ډېر مقامات کې راځي. وای هغه کسان لا يرجون چی اریگینا لقاءنا زمون د ملاقاتنا. لولا انزل علینا الملائکتو اولی را نازلو لغشی پا منبان ملائکو. پمون ملائک اولی را نازلو لنشی نمون بے اگور سرگند و منتب خبر را کی چه محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول دا اللہ دے. یو دا آیات دا مقصد لولا انزل علینا الملائکتو اولی را نازلو لنشی پمونگ ملائک فنراهم عیانا فیخبرونا ان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مونگ بے سرگند گورو او مونگ تبوئی چه نبی کریم علیہ السلام دا اللہ رسول لے. یا دا مانا و اولی نشی را نازلو لے پمونگ ملائک بر رسالتی پر رسالت سرا لکسنگ انبیاء علیہم السلام ترازی. او نرا ربنا یا اولی نویلو منخبل رب. لقد استكبروا بشك ديل يكردا في انفسهم فخبل جرنوك زان ورت سمر الويخ كاري جو امونت ملائك دراشي او مونت العياذ بالله رب درات زان خي وعتو عتوا كبيرا او سرکشی کڑی سرکشی نویا. یوم یرون الملائکة تپکم اورس چوب بوری دی ملائک. ادا بد زن کدن وقت وی زن کدن کی ملائک بیا دی مرکی دن کی تخکاری. یادا بورس دی قیامت وی وکمر سیوب گوری دوی ملائک چی اغا وقت دا زن کدن او دا مرگ دے او رز دا قیامت دا لا بشرا نو نبوی سزیر خوش خبری یوم ایدن پا دغرز للمجرمین دا پارد مجرمانو اس زیر بنوی بلکی ویو ٹکئی بے ویو ٹکئی بے لکا سور محمد کرا روان دی آیات دے ویشتم وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا دَيَقُولُونَ قَائِلِينَ لِجَمْهُورُ مُفَسِّرِينُ فَنِزْبَانِ مَلَائِكْنِ وَيَقُولُونَ وَعِبَدَ مَلَائِكْ حِجْرًا مَحْجُورًا حرام دے پتا سو جنت و زیرے محجورا حرام کڑے شوے او حرام دے پتاسو کامیابی نن رز محجورا حرام کڑے شوے نتے جمہور مفسرین قول لارے چلی یقولون قائلین ملائک نیر او باز اهل علم وی چې دا قول د کفارو دی ملائکو تبوی ويقولون وای بدا کافران ملائکو تا حجرا محجورا حرام دی پتا سو تعرض ما تا حرام کړی شوی ای تاوس بغواړي اے دا ملائک دا مجرمان چې کله ملائک ګوري لدیو نعوذ بالله منکم پنای غواړو پنوم د الله تاسو نه چې تاسو موږ له ستعرض کوي وقدمنا الى ما عملوا قش کړه مونږه غسته چې دې کافر کوم عملونه کړی فجعلناه نغرزول دې مونږه غمال حبا منثورا ذرا الذول شوي اے کافر د کفر سره کوم نیک عملونه کړی نا برباد دي زایدی او خیرت کی پاغیس نتیجا نمرتب کی آخدا سی دی لکا دھوڑا چی سی لئی کی والو جے لدہ کافر دو کفر سر آمال اغتبا و برباد دی اگر حبا ان الحبوا والحبا التراب الدقیق نروخا و رتوئی اصحاب الجنتی خاوندان د جنت اهل د جنت یوم ایذن پدغرز خیر مستقرن غربی پزید و سیدوکی و احسن مقیلا او دیر خیست بی پزید آرام کی اے مستقر او مقیل جدا جدا کو نو لماو لکلی مستقر غزیتا وی چیاو اکثر اوقاتو کی دپار دناستی او دخبری سڑے کینی دوستانو سره مرگرو سره کینی او مقیل وی چی کل دا ارام زیتا رازی دخبلو بی بیانو سره اصحاب الجنت خاوندان د جنت یوم ایذن پدارت خیر مستقرا غربی پزید اوسیدو کی یعنی هغه ځای چې دی به اکثر اوقاتو کې هغې د پارت هغې کې کینی د خپلو دوستانو مرګرو مؤمنانو سره خبرو د پاره و احسن مقیلا او ډیر خایسته دی په غزه د حرام کې د خپل بی بیانو سره یوم تشقق السماء فکمر چوب شوی اسمان بالغمام پور یز سراب او بالغمام دا باپ مانا دا عند یعنی الغمام دا ور یزنا ونزل الملائکت تنزیلا اور اکوزی بکڑے شی را نازل بکڑے شی ملائک تنزیلا پا انزال عجیب سراب مفعول مطلق د فارد تاکید دے یعنی ډیر ملائک براشی او سا عجیب را کوزی دل بئی الملک بادشاہی یوم ایدن الحق پا دغر ازبان بحقوی للرحمن دپار دا غډیر مهربان ذات اے د دنیا بادشاہی حکومتنا او د خلکو املاک بټول باطل شی صرف دیو اغزاد چې میشه بادشاہ دے دا غ بادشاہی بپاتې شی وکانا یومن او د غورز على الكافرين عسيرا وكافر باند سختا ويوم يعد الظالم على يديه الظالم كي الف لام د جنس ده وكمر چ چک بلګي جنس ظالمان على يديه فخبل لا شنو باندي ایزان تب غصوی اپلا سنو بچکون لگئی ایزان نب غخل رکئی یقول آئی ویا لیتنی حی ارمان اتخست مع الرسول سبیلا چمانی ولی ویدا اللہ در رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر سبیلا لارا ما لارنی ولی وی نگر ظالمان جنس ظالمان داب پلا سنوان چکون لگئی حیات کی علماء کرام و واقعام ذکر کری سو کوئی ظالم نمراد عقبہ ابن ابی معید تے عقبہ ابن ابی معید تے نبیاد آیات نزول خاص و خو حکم عام نے حکم دلی عام دے اگر اپ آیات کی د ظالم نموان غستو وی چی پوشی چی دا ہر ظالم گردالا ردا کم سوک چی ظلم کئی دنیا کی داغ جون ظالمان دے او خلق تی تنگ دین و سباب پلا سنو چک لگئی وی وی آویلتا ہائے بربادی دا لیتنی افسوس دی مال را لم اتخذ چنمی وی نیولے فلانن خلیلا فلانے پدوستی سرا ایزن وقت آباز کفر بی دینی ظلم ڈاکی قتلونا دیو ظالم د صحبت او مرگردیا دا وجن دا سڑی پلاسو کراشی دیو وی حی ارمان حی تباہی او افسوس لم اتخل چنمی وی نیول فلانن خلیلا فلان پدوست ایسرام لقد ادولنی عن الذکر بے شکا ادولنی عن الذکر گمراکڑم زد قرآننا بعد ارجانی پس دین چه قرآن ما تراغلے و ما ترار سیدلے و وکان الشیطان للانسان خزونا او د شیطان انسان لر شرمون کے اول پی گناہونا کئی او به ګور د شرمولو کوشش کوي وګوره د غلط مرګري او دا غد ناشته دا غ اثرات دي چې اورته به دی ورشي. دیو جره صحیح حدیث کرا غدي د الله حبيب فرمای وې د نیک مرګري چې غنیک سړی سره ناشته کې داسې مثال لري که حامل المسک لکچا مسک مشکرا پور تکړي نګور یا با غذر باندې وذر کی یا بیت والی اکنی نو بوی خضر باندې مفتو کې لګي بشکواله بیا در کی یا بیت والی یا بیت مفتو کې بوی مو می او د خراب مرګري مثال دی بنا فی فلکیر لکه او بنای پکو هی اور بلکړه یا بیت جامعو سوځي غنی دوګه او بدګوی بته خام خامومی. وقال الرسول ویلو د الله رسول صلی الله علیه وسلم دنیا کی یا خو دنیا کی د الله حبیب دا شکایت فرمایلو یا وقال الرسول او وای د الله رسول پرس د قیامت باندې یا رب اے رب زما ان قوم اتخذوا بشک دی قوم زما نیول و هذا القرآن دا قرآن محجورا پری خود لشوے اید قرآن بارکی کافر بوی چدا جادو او د شعر کتاب دے دیتا بید جادو او د سحر کتاب اد قرآن دا پری خودو مختلف صورتو ندی چی اغدیزے کی علماء کرامو ذکر کری دا قرآن دا پری خودو مختلف صورتو ندی علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ وی و اید قرآن دا پری خودو انواع سسدی اگر اگر اقسام دی اللہ دی منگوتا سو پا یو کسم پری خودو کم نراولی یو سدی یو احجرا سماعہو والایمان بیہی الاسغاء الیہی دا قرآن اور ادلی پری خی ایمان پی پریخ دیتا دا سراڈو میلان لکی لکا کفار شو ای قرآن نا اوری نی پی ایمان شتا دویم دان حجر العمل بیهی ولقوف عند حلالی و حرامی وَإِنْ قَرَأَهُ وَآمَنَ بِهِ دویم پری خودلی سری عملی پی پریخ ہے حلال سر ادری گینا چه حلال ورطووی او حرام ہوتے حرام نوی اگر کدے لولیو ایمان پی روڑے دا دویم پری خودل وردی که عام مسلمانان ایمان پی راڑی لولیے و حلال ته حلال نو وي حرام ته حرام نو وي درم پر خدل د قران سري حجر تحکیمه وتحاکم اله فی اصول الدین و فروعه اده پریږي د تفصیل نه راړي پدې فیصل نه کوي پا اصول د دین کې او پا فروع د دین کې استا د دین د اصول او د فروع فیصله قران کوي ويرد اي عقيده لري چې انه لا يفيد اليقين يروي دا يقين نه فائدہ کوي او دله د قران لفظي دي په دې علم نه حاصلېږي سلورم پر خودل سری حجر تدبره و تفهمه دو قرآن بانزان پویول و تدبری پری خیده دیکی سوچ فکر تدبر نکی او پینزم حجر الاستشفاء والتداوی به فی جمیع امراض القلوب و ادوائها پریخی دا شفا حاصلو لو دوائی پتولو بیمارو دزرونو کی او پتولو دوائیانو کی ندے شفا دا بلزین طلب کئی او دا قرآن اغا شفا و دوائی پریخی دا ټول گره حجران دے اگر چې مراتبو کی فرق دے او کله ګره په زړونو کې د قران نه تنګی راځي اے بس تنګیږي په قران باندې تنګیږي ددا مختلف د پری خذو صورتونه دي هو فرمایي فرض د قیامت د الله رسول عليه الصلاه والسلام يا رب رب زم ان قوم اتخذوا بیشک دا قوم زمان چلے اتخذو دینی ولیو دا قرآن محجورا پری خود لشوے استادا کتاب الہ العالمین دا سینی ولیو چلے پری خیو نداد ہجران اغا مختلف سورتنو چدا علماء کرام دلتا ذکر کړي فرض د قیامت د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم د دې خلکو مقابله کې شکایت وکړي اگر سمره شي څوک لوی وی دای شکایت هم خطرناک وي الله دې موږ تاسو د خپل حبیب د شکایت نو ساتي دادا الله د حبیب صلی الله علیه و آله و سلم د دې خلق مبارک سبئی پرز د قیامت به شکایت کئ پرز د قیامت شکایت وکئ علماء لیکلی د قران پر خذو او سورت دام نه چې قران لسته شي نزې شور جوړ کی خبري شروع کی چیرا نیخ پلو آوری او نیتی بل سوکو آوری ندو قرآن دو درس او تلاوت کو وقت کی شور جوڑول دام ددی دی حجران ندی ددی اوامرو تا اوامر نوے زواجرو نیزان نساتی ندیم حجران دی اگور دین آوری دلی نور شیرو نوے نور خبری کې ډول سرنالا الله او ابس کلام دې دا ټول د قران حکیم په هجران کې دي وکذالک الله فرمای دا رنگه جعلنا لكل نبی غرزول موږ د فار د هر یو پیغمبر عدو ون دشمنان من المجرمین د مجرمانونا وکفا بربک هادین او کافی دیستا رب هدایت کونک حبیب تاسو تا ونسویرا او امداد کونک تاسو سرپ مقابل د دشمنانو کی وقال الذین کفروا آیا غکسان چی کافرنی لولا نزل عليه القرآن ولرا نازل کړه شوین نه پدی پیغمبر علیہ السلام قران حکیم جمله واحده غن په یو ځل باندې لکه نور آسمانی کتابونه په یو ځل راتل کذالک الله او ادارنګ لګلګ را لی ګمغد موقی مناسب لنثبت به فؤادك چې مضبوط کو په دې باندې زړه مبارک ستا استاسو زړه مبارک په دې مضبوطاو نوی نوی وحی راځي زړه نورم مضبوطيږي ورثلناه ترتیلا او لولو مونږ دا پارام رام لستو سراب ورتلناه ترتیلا او لولو مونږ دا پارام رام لستو سراب ولا یاتونك اورات لنکیدا کافر تاسو تا بمثل اے پیو شبہ سره مثل دې کې په معنا د شبہ دې بمثل بحجت وشبهه ولا یاتونك رات لنکیدا کافر تاسو تا بمثل پیو دلیل سره پیو شبہ سره إلا جئناك بالحق مگر مونږ راتلل کو تاسو ته په حق جواب سرا اې د دې چې کوم اعتراض إلا نزل جبريل عليه السلام من الله تعالى بجوابهم جبريل عليه السلام دا غي جواب راړي واحسن تفسيرا او پډېر خاست تفسير سرا الذين هاكسان يحشرون على وجوههم جراجم بكشي پخپل مخنو اے کفار چې محشر ترا جمع کیږي نو سرونه ویلان دی ریخ په بد باندې وی مخبس لای هاكسان چې راجم بكشي پخپل مخنو الى جهنم جهنم تا اولائک دغ خلق شر مکانا بدتر دی پا مرتبہ کے وعدول سبیلا او ڈیر گمرا دی دسی لارنا ولقد آتینا موسیٰ الكتابا او بیشک ورکڑم موسیٰ علیہ السلام تا کتاب وجعلنا معاہو گرزول مداغی سراخاہو حارون وزیرا رور داوی حارون علیہ السلام وزیر امدادی فقلنا ذهبان فرمائلو منگلار شیدوار الیل قوم اللذینا قوم حاغ کسانو تا کذبو بی آیاتنا چید دروغو نسبت کرز منگا آیاتنو تا نئی ور ترالل او دعوت ورکونو غید دعوتنا انکارو کهو فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا نُحَلَاكْرِو مُنْغَا غِي وَيَوَجِيبْ هَلَاكُولُ سَرَاب وَقَوْمَ نُوحٍ وَقَوْمَ نُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا تَذَّبُ الرُّسُلَا قَلَشِدْ دَرُغُ نِسْبَتِ كَرِو رُسُلَانُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ تَا اَغْرَقْنَاهُمْ نغرق کړیو مې امغا غوي په وو کې وجعلناهم للناس آيه او ګرځولې مودي غي د ټولو خلکو د فاره یو لوی نشانه او عبرت واعتدنا للظالمين او تیار کړې دې موږ د فاره د ظالمانو کافرانو مشرکانو عذابا علیما عذاب دردناک عذاب دردناک وعادا او عادیان میں ہلاک کری و ثمودا و سمودیان و اصحاب الرسیب او خاوندان دکویب خاوندان دکویب دا صاحب الرس بارکی دو علماء کرام گنق و آلی اکرم رحمه اللہ وی اصحاب الرس ففلج مقام کیو وهم اصحاب یاسین وی داغا اصحاب یاسین سورہ یاسین کی چی ذکر رازی ابن عباس رضی اللہ عنہما و اصحاب الراس بیرن بی دربی جان دایو کویو پا دربی جان کی او دا قول ابن جریر رحم اللہ غرکڑے دے ابن جریر رحم اللہ دا قول غرکڑے چه مراد دا صحاب الرسنا صحاب الاخدود دی کم چه سور بروج کے رازیب او خاوندان د کوی وقرونا بین ذالک کثیرا او پیڑی پمند دی کی ڈیری وکلن ضربنا له الامثال او د دې ټول بیان کړی دی موږ دی هر خپل حبیب ته مثالنا وکلن او دا ټول تبرنا تدبیرا تبا کړی دی موږ په تبا کول سرا ولقد اتو بشکر اصل کړی دی مکی والو على القرية التي بخارها ام ترت مطر السوء جباران کرشو فاغی باران ناکارد کانو بکیوال چه شام تبتلل نپلار کی قوم لوت براتنو افلم یکونو یرونها یا ندیدی چه قتل یرونها چوبوری دیلرا بلکانو بلکی دی دی لا یرجون نشورا چی یریگی ناد دوبار را پور سکی دونا و اذا راوک کلچو بوری تاصل را حبیب دا مشرکان این اتخیزون کننی سی تاصل را الا حضوا دا حضوا مصدر دے فمانا دا مفعول لے اے محضوان بیہی یعنی ٹوکی کوی تاسو پورے یادی دے کہ حضب دا مضاف دے اللہ حضوان اللہ موضع حضوان زید ٹوکو او دیوائی احاد اللذی آیا داد اغکس بعث اللہ رسولا چرا لے گلے دے اللہ پیغمبر احاذ الذي آیا دادیا وکس بعث الله رسولا چرالی گلی دی اللہ پیغمبر ان کادا دا ان مخففا من المسلم سقیل دی ادیکی زمیر شانیوی انہو بیشک شان دادے کادا دا پیغمبر خونیز دیو لا یدلنا جهام خامونګه اڑولې وان الہتنا زمونږ د دې خدایانو د عبادت او بندګی رینا لولا ان صبرنا علیها کچری مونږه مضبوط او کلک نه وې په عبادت او بندګی ری د دې خدایانو وسوف یعلمون زرد چفوه بشیدوی حین يرون العذاب کم وقت چوب غوری دی عذاب من اضل سبیلا چه سوک دی دیر گمرا پلا رکے ارائیت من اتخذ الہه هواه آیا تا قتل دی اغکس اتخذ چینی ولی دی الہه معبود خپل هواه خواهش خپل وګور دا آیات یو ډېر لوی عام آیات ته او د سوچ فکر آیات ده د کی کافرم داخلي چې غي ما سي واد الله نه د بل عبادت او بندګي کوي زهره مسلمان چې د مسلمان خو پټول ګناهونو کې ګور د خواهشات او پسې روان دي او د الله او د رسول ثابتداري فریخې آیا تا قتل لري غسوک چې جوړ کړي د خپل معبود هوا او خپل خواهش لرا او د هغه عبادت او بندګي کوي دیو جنوی دا اسمان دلان دی دزمکی دا پاسا دا خواہش نلوی معبود خلقو ندے جوڑ کرے اے گناہنم کئی دا خواہش دا وجنا شرک و کفرم کئی دا خواہش دا وجنا اغینا دا خواہش نیزان تا معبود و الہ جوڑ کرے افا انت تکونو علیہ وکیلا آیا شبت پاوی محافظ چتبه گنه د خواهش د تابدارین حفاظتو کی حبیب ته محافظ او پیر نشکې دے ام تحسب آیا گمان کوي ته حبیب ان اکثرهم چې دني بشک ډېر د دوینا یسمعون اوری او یعقلون اے اوری استاسو دعوت اوری دل د قبل دو او د تفکر او یعقلون یادیگن اکل لری انهم ندیدا کافر الا اکل انعام مگر پشاند زناور دی اے خوراک او سکاک کئی خدا خیرت سا فکر ور سر نشتا لکه څنګه زناور خوراک او سکاک کئی نور د قبر خیرت سا فکر ای سر نشتا مکلف ننی بل هم اضل سبیلا بلکی دی دیر بیلاری دی دی زناور نپلا رکی دکائی بارین حساب شتا نپ عقاب شتا او گر بہائم خپل رب پی جنی خپل رب پی جنی او گر د خپل سران زی پی جنی دو بو زی پی جنی او د مالک تابدار دی او دا خلقون تابداری کئی نی رب پی جندو چی کم رب پی دا کری دی کم رب ور تا رزق ور کئی علم ترا آیات بورنا الى ربکا اغکار او سنع دخفل ربتا دا اللہ دی قدرت تگورنا کیف مدد ذو اللہ سرنگیو گت کڑے دے سورے اے دا سبا در خطونا او درنا لگی دون راوالی دنور خطو پوری طول سورے سورے دے نور لانه را خطل نو ټول سور سور دے ته ګور نه قدرت د خپل رفتا کې فمد ذو الله سرنګ یو غت کړه دې سور ولو شاء کچر خو خشوي و لجعله ساکنن لجعله ساکنن نخامخا گرزول بیویدا ساکنن ولاڑ اے امیشہ بولاڑ ویوڑو زیل کے دے بنا ثم جالن الشمس علیہ دلیلا او بیا گرزول دے بھنگا نور پدی سوری بان دلیل نور راخی جی ثم قبضنا ہو بیا را غنڈو مونگا دا سوری لینا زمون طرف تا قبض و یسیرا پرا غندولو اسانو سرا نور چه پورتا کیگی سور لندیگی وهو الذی اللہ غزات دے جعل لکم اللیل لباسا چه گرزولی دتاسو دپارش پا لباسا اپتا ان کی پشاند جامو لباسن ساترن کل لباس پټون کی پشاند جامو لکه جامو کې د سړی بدن پټوي نو د شپې پتیار کې بدن پټ دے ونوم صباتن او خوب ګرځول د آرام او راحت بدننو وجعل النهار نشورا او ګرځول د ورځ درا پور تکي دود فارا ورس کے خلق را پاسی د طلب معاش د فارا وهو الذي الله ذات ارسل الرياح اجرالي هوا غانه بشرن زیر ورکون کی بین ید رحمته مخ کے دخل رحمت و مهربانینا وانزلنا من السماء او را لیگو مونگ دا برا طرف نما انتوهورا او با پاکا ان کی پخپل پاکی دی بلشے پاکوی را لیگو مونگ دا برا طرف نما انتوهورا او با پاکا ان کی اے پاکی دیو بل شے پاکوی لنحی بیہی بلدتم میتن دیر پارچ جوندے کپ دیو بو بلدتم میتن کل مر ونسقیہو او سکو مونداو بو مما پاغچا خلقنا نعامن چی پیدا کری دی مونگ زناور واناسی کثیرا او په خلق ډیرو ولقد صرفناه بینهم صرفناه ضمیر چا تراجی دے نو باز اهل علم قران تراجی کړي ولقد صرفناه او بشکا بیان کړي موږ دا قران بینهم فمن ذوی کی قران مددوی په منس کې بیان کړي اباد وی صرفنا او ضمیر دی او بو باران ته دی بشک اڑو راڑو مونږ دا او په مددوی کې ای باران الله اڑای راڑای په مند خلقو د خلقو کې نو چرته ډیروشي او چرته لګ چرته تیز دی چرته نری دی بیشک اڑو راڑو مونگ دا باران بینهم فمن دزوی کی دا باران دزوی فمنس کے اڑو راڑو چرت لگوی چرت دیروی او دیکی تفاوتوی لیا ذکرو جدی نصیحت واخلی فابا اکثر الناسی نو انکار کر دیر دا خلقنا إلا كفورا مگر د کفر نه انکار نکئی اے باران شی ولای روری مشرکان وبوی د فلانی ستوری پر اخاتو پم باران شو دا کفور او ناشکری دا ولو شئنا کزمغه فخشوی حبیبا لبعثنا خامخارا لگلبموئے فی کل قریت پہری و خار کی نذیرا یرورکون کے قستاسو دی زتو دی احترام دو جنم دا سیونکل لکا پخوابمو پہر خار کی پیغمبر را لگنو قتاسو متر قیامتا طول انسانانو پیریانو خارونو کلو تا نبیرو لگلئی چستاسو اجر ڈیر شی او مرتبم ڈیر شی نظمون دا پیغمبر علیہ السلام نبوت عام دے دمون دا پیغمبر علیہ السلام نبوت عام دے فلا تتع الکافرین لطابداری مکو د کافرو ای ددوی پا خواہش کے ددوی پس مزا و جاہدهم بیہی او جہادو کا ددوی سر بیہی پد قرآن جہادن کبیرا جہاد لوئی وردا سورت مکی سورت دے جہاد دتوری لا فرزنو نو دا قرآن بیانول دا دیز دا کول دیتے گور جہاد کبیروئی و جاہدهم بیہی جہاداً کبیرا او جہادو کد دوی سر بیہی پد قرآن جہاداً کبیرا جہاد لوئی نو گور کم علماء قرآن خی دا اخلاق و پدائرہ کے او دی کی دا سی طریقہ نی اختیار ہے چی اغا بالکل تحریف لو رسی گی بدا دی چی دا شرک او دا کفر او دا بیدینو کم دلائل دا قرآن نا ذکر کئی ندام گرہ اللہ جہادی کبیر جوڑ کو قرآن خیل دا بیانول او دا دی دلائل ذکر کول دیتا الہ العالمین دی آیات مبارکہ کی سوئی دیتا جہاد کبیروئی جہادو کد دوی سر پدی جهادن کبیرا جهاد لوی مخکې تاسو ګور اقسام او ریدلیو د جهاد ریواز جهاد تورا وال ندی وګور تاسو ریدلیو چې ګڼ اقسام دی او ټول د الله په کتاب او د الله د حبیب په سنت کې نو کوڅو کې او کې سمانی او د نورو نه انکار کوي نو د قران نه انکار راځي د قران نه انکار راځي دیتے جہاد کبیر وی وہو الذی دا اللہ غزات تے مرج البحرین مرج البحرین چیو زیروان کری دی دعا سمندرنا و دریابنا هادا عذب فرات دا خوگیو بری فرات تندماتوی وهذا ملح او ذا مال گینی دیو جاج ترویری وجعل بینهما برزخا او گرزولی د پمند دی دوارو کی پردا وحجرا محجورا او پرد پرد کڑی شوی دا دوارو اوب ملاوی گینا او گڑوڑی گینا یو پلا ترویه او مالگینی او بودی ابل پلا خوگی دی او دا منس کی پرده دا اوچ از مکه دا اوچ از مکه پا منس کی پرده دا کوره یو پلا سمندر دی او دا غی دیری او بودی ترویه دی مالگینی دی یو پلا اوچ از مکه دا او پا اوچ از مکه که وارو وارو سندو ندی نهرو ندی ویا نو چینی دی داغی خوگیو بدی او دا او چزمک ور تا الہ العالمین پا منز کی پرد جوڑ کری وہو اللذی اللہ غزات تے خلق من الماء بشرن پیدا کرے دے دنو تفین بنی آدم اے بشر دو ابدین پیدا کرے دیده که دماغ و نمراد بنت فشی که بشر نا اولاد آدم مراد شی اللہ غزات دی پیدا کلی دی دنطفی نا بشرن اولاد آدم او که بشر نا مراد آدم علیه السلام شی نوبون بدا آمی و بمراد شی چه دغوبا و خطه یوبل سراغ گلیو اللہ غزات دی خلق من المائی پیدا کړی دی عامو بونا بشرن بنی آدم آدم علیہ السلام فجعلہو نگرزول دی دا بنی آدم نسبا و سحرا خاوند نسب او خاوند سفرگنی وکان ربک قدیرا او د رفستا قدرت او طاقت لرونکه چې د سه اراده ولري او د سمشیت او شی پاغه قادر و ويعبدونا او عبادت کوي د بندون الله ما سوا د الله نا ما ده غچا لا ينفعهم چې نفعه رسول شي دویتا ولا يضرهم او نتي نظر او تکلیف د فقول شي وكان الكافر او د کافر على ربه زهيرا دخل رب مقابله کی زهيرا امداد تو ان کے د شیطان يود زهيرا دمانا وا معينا للشيطان على المعاصي دیر شیطان مدد کئی پا گناہنو کولو کے یا زوہیر پا مانا دا محان رازی او دے کافر علا ربی پا ربان زوہیرا زلیل و رسوا ددس قدر و وزن دا اللہ سر نشتا یا معنا د آیات دا سه علماء کړي دے کافر خپل رب تا زوہیرا شاگرزون کے دا اللہ دین تے شاکڑی او دی فانی دنیا تے مخکڑے لے وما ارسلناک نذرا لگلے ممتاسو لر حبیبا الا مبشرا و نذیرا مگر زیر ورکون کے او یر ورکون کے قل فرمائے ما سلکم علیہ من اجرن نغوانم تاسو نپ بیان دی دن سمزدوری الا من شا مگر آو سوکچ خوخشی ایت تخیز چونی سی الا ربی خپل رب تسبیلا لارا و توکل او بروساو اعتمادک علی الحی اللذی فجوندی هغزات لا يموتو چفنا او مرک بن رازی وسبح بحمده او پاکی بیان کسرد حمد ویلد دی اللانا سبحان اللہ والحمد للہ وایا وکفا بیہی وکفا بیہی بازی ویدہ باز آئے دادا او دا ضمیر فاعل لے کافی دے اللہ بدنوب عباده خبیرا فگناہنو دخپل بندگانو خبردار الذی اللہ غزات تے خلق السماوات والارض فی داکری دی اسمانونا عزمکی وما بینہما اغچی دی پا مند دی دوارو کی فی ستت ایام پشپگ رزو کی ثم استوى على العرش بیا برابر شوه د خپل شان مطابق عرش الرحمن ډیر زیات مهربان دی او د عام مهربانو خاوند دی فاسأل به خبيرا نو سوالك انسان د دې رحماننا بیهید دی رحمان بارکی خبیرات خبر لرنکینا ایچی سوک در رحمان پسیفاتو خبر لری نداغن تپو سکا فسأل بیهی ایدا بیهی فمانا دا عنده فسأل عنه خبیرات نو سوالو کاد دی رحمان بارکی خبیرا د خبر لرونکی نام ای د خبر لرونکی نام دلتا علماء لکی کچری گور تپوس کونکے کچری امت وی نو دا اللہ پا صفات و خبیر دا اللہ حبیب دے او کتا پوس کونکے دا اللہ حبیب وی نو خبیر اللہ دے خبیر اللہ دے اگر دا خبیر مختلف کی گی پا اختلاف دا تپوس کونکی سرا تاسو اوري دل کې تپوس کوونکې د الله حبيب نو خبير الله له او که تپوس کوونکې صحابه کرام وي نو خبير د الله حبيب دي او که تپوس کوونکې تابعين وي نو خبير صحابه کرام دي ایسو چې د الله د صفاتو نو خبر وي فاسأل به نو تپوسو کد دی رحمان بارکی د خبر لرونکی نا نتاو پا صفاتو دا اللہ خبردار کی تاو دا اللہ پا صفاتو خبردار کی اباز علماء لکری فاسأل بیہی خبیرا یعنی دا قرآن خبیر رے دا اللہ صفات پی جند الغواڑی نو پا قرآن کی بے پی جنی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ كَلَچُوې د شری کافر ته سجده وکړي رحمان ته قالو نو کافر وای ومر رحمان رحمان شوق دې مونږه نپیژن او نه اقرار کو اے مشرکان د الله دا صفت نه منلو انسجد آیا موږ سجدو کله ما تامرنا هاغه چاته چې موږ ته حکم کې وزادهم نفورا او زیاد کی دا خبر دوی تنورم نفرت دی ماننا دی آیات مبارکہ کی سجدہ دا نبیا چاور ادلی سجدہ بکوئی تبارک اللذی برکت والا دی حغزات برکت والا دی حغزات جال فی السمائی بروجن چی گرزولی دی پاسمان کی غٹ غٹ ستوری بروج یو ماناوال کواکب العزوام غٹ غٹ ستوری اب بروج غٹو غٹو محلاتو تموئی چی غد غستوری دی او پدی کی ملائک تیراو سوکی داری کئی وجعل فیها سراجن او گرزولی دا پدی اسمان کے سراجن دیوا چی غنور دے و قمر منیرا سکب میرو خانا وهو الذي يود الله غزاد دي جعل الليل والنهار خلفتن جگرزول دشفا ورز خلفتن يوب الفسيرات لنكي دخلفتن يوم عنادا ويوب الفسيرازي امام مجاهد وخلفتن مختلف يوب كتور والده بل كسبن والده داشپا و رز دیو بالخلیفہ و نائب دی لمن اراد این یذکرا دا هر غچا دا پارچ اراد لری چی این یذکر نسیت و آخلی او اراد شکورا یا اراد لری دا اللہ دا شکر گزاری ور آیات کی یو مسئلہ دادا داشپا دا و رزی او رز دشپی خلیفہ دی نگر استاس و وظائف دی س تلاوت دی س ذکر و اذکار دی دو رزی کے خود دو رزی س وجد س شغل او دو حضر دو جنتا وظائف نکل نداغی قضائی پشپک رو گرزوا اکد شپی در نپاتش ند رزی رو گرزوا لیکی اصر تحجد کئی او دیو دپاتشو نچنور روخی جی او مجائشی نو سمره چې رشفیا کول درځي دی موکي الله باغ عمر اجر د تور کی د تباغ عمر اجر ور کی د رستو آیاتونو کې الله د خپل خاص بندگانو صفات ذکر کړي ندی ته ګوري الله دې په موږ او تاسو کې مراولي کچا کې دا صفاتونه وي نو الحمدلله وایي او کنوی نو مالک نو غواړی چې پمونکې امرا ولی و عباد الرحمن او بندگان در رحمان الذين هغ کسانی يمشون علی الارض هونا چې ګرځي پزمک عاجز ای سرا اے غرور او تکبر سره نګرځي او ګرځي دلی د سړی توب او د انسانیت دی ور بعضې خلک ډیر عاجزی سره ژوند تیری ور کافر ته وی چې دا زناور دی بلکې هغه نم بدتر دی اوس دې باد الرحمن صفات ذکر کئ اباز وی دا یمشون عبارت د عن عیشهم و مدت حیاتهم وګرزیدون ژوند مراد دې بندگان در رحمان یمشون علی الارض جوان تی روی تر مرگ پز مکا هاونن پا آجزی سرام تاسو گو رئی بازی سڑے مرش دو کلی والا ٹھول وئی وئی دده دخلی او دلاسو نا حچا تزررنو سو کی ازار کڑے نده جوان ددا سی تیر کڑے چی سو کم تی ازار شوے نده د دې د صبر او د عجزې ژوند تیري د دې د صبر او د عجزې ژوند تیري بندگان د رحمان هغه خلق دی يمشون علی الارض هونن چې جوان تی رہی پز مکد عاجزی او د دوی د فساد د دې اراده نه دا گناهونه نه کوي فساد نه کوي بلکې د الله طاعت او تابعداري کوي جوان دې د سړی توب دې تابعدار یو عاجزی سره جوان تی رہی کسو پر سره جهل او ناپوهی کوي نو دای د صبر او د حلم نکار اخلی و اذا خاطبهم الجاهلون کله چې خبرې کوي د سر جاهلان د شر او د فساد قالوا سلاما نو اي د خبرې د سلامتی د شرنا یو جاهل د شر او د فساد خبرې کوي نو دې د سلامتی خبرې کوي وګوره دا صفاتونه په وینورې دوکې آسان دي وګوره عمل په ګران دي چې الله چاله آسان کی اے جاهل در تبه دې ردی وای ا کنزلی کوي ا د جنگ خبرې کوي نو دې د سلامتی خبرې کوي ابو سره خو نفس او شیطان دی او عزت د نه پس کمی چې دی یو گزار کوي زبد وکوم ا چې دی یو بدر د وای نو زبور تزو پی ریوا وای ګور داسې خو وو کې خدای رحمان د بندګانو کوم صفات دی اغین به محروم پاتې شي وګور آیات کې دو صفاتونه ذکر کړ جوان دی د انسانیت دی د عاجزی دی اپا مرگ مرشو خس شیطی ازار نشو بعض خلق پلاسو ضرر رسی نو د چاجب د توری نم ناکار دا او چی سوک د شر و فساد خبری کئی نو دی د سلامتیا خبری کئی دی د سلامتیا خبری کئی عدلت علماء یو واقعیا ذکر کړي وای شو د علی رضی الله عنه مخالف او هر قسم مخلوق دنیا کې شتا وای رما خو کې علی رضی الله عنه کته نو ما ورته تاسو کې نای وی علی ابن ابي طالب وای ماته څه تاسو کو نو ای جواب ته ډېر بلاغت او فصاحت نو مامون ورته وای وی تا ته څه جواب درکو مامون الرشید وی ما چې بس وینا غو وی سلاما سلاما ناغور ته او تا لړ خپل جواب درکړی عالم ناس وی سنگا وی اللہ وی ویدہ خاطبهم الجاہلون قالو سلاما در رحمان بندگانو سرا کلچ ناپوہ س خبری دشر و فساد کئی قالو سلاما ندیوائی خبری دسلامتی ها دشرنا آغا دشر دجنگ دفساد او دجگڑو خبری کئی او دې د سلامتی خبرې کوي دا ګورې اورې لې صفات دې یو ډېر لې صفات دې دې د سلامتی خبرې کوي والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما دې بل صفات ذکر کوي او بندگان د رحمان غدی یبیتون لربهم چشپی تی رویش پیشو گیر کوی درف دپارا سجدن سجدک انکیوی وقیامن اولاروی ورده بل صفت دشپا طول پا سجدک تی رشوا او شپی طول پا قیام کی تی رشوا هر صفت لګورې جرا په مونږ کې شتا او کنا د الله بندگان څوک دی ټول شپې شوګی راکا مو د جمع موز نه تخت اجکم مسجد کې قران وی لیکيږي او دې تراویح کې مونږ جر تلند غونته واده راټو لټو د عباد الرحمن صفات راکره شپې شوګی راکې او په سجدا او په قیام کې ادا ګور الله تعریف کوي د بازه بندگان او ستاینه کوي وې زمادا سي بندگان دي ژوند د عاجزې ده د لاسو جبنا د خلق مال وینې محفوظ دي نسو کو وجني ند چا جداد نسی او نه پجب چاپ سي غيبت او چغلي او تهمتونه کوي او نه چا تکنزلی او بدر دی وای او شپیشو گیر کای در عبد فارا سجدا و قیاما سجده کون کی اول اڑوی سجده کون کی الله تا ول اڑوی اور د دې مخ کی آیات تایید در لمخ کی سوره بنی اسرائیل کې تیر دی اوم دیر شمعات لري کوي ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا او سوره قصص ځان سره 55 شمعات لري کوي ال توي چې دای سره ناپو خبرې کوي قالوا ندعي سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين او د دې آیات ثایي ذلي کې سورې زاريات کې راځي والله سمعات كانوا قليلا من الليل ما يهجعون د الله بندگان د شپې لغون کې او د کېږي ډور ټول شپه په عبادت او تلاوت او د الله په بندګی رہی کی تیریږي او سوره زمر آیات لیکي نه هم دا دا غي یو دریم صفات ذکر کو شپې شو ګر کوي والذین او دا هغه کسان دي یقولون چې دی وای یقولون دی وای ورد مخ کی آیات کی دیدئی صفت ذکر کشپا دا اللہ پا نعمتنو کی اولوی نعمت دے دیو جنیو اللہ علوی امنع جفونک انت ذوق مناما و ادر الدموع علی الخدود سجاما و علم بینک میت و محاسب یا من علی سخط الجلیل اقاما للہ قوم اخلصو فی حبه فردی بهم واختصهم خداما قوم اذا جن الظلام علیهم باتو هنالکا سجدا وقیاما و استرګې دې منې کچ خوب درنه ونسکی او راتوې کا اوخ کې پدې اننګو باندې پشاند پردې اپو شمړکیږي با وې صاحب کیږي اے هغه څوک چې دې په قهر او غضب او ناراضګۍ درب قائم او دائم نه وې د الله څخه قوم نه هغه په محبت د الله کې خالص دي نو الله داینا راضی شوه دے او غی د خپل بندګی رہی د پاره خاص کړي دا قوم د چکل د شپې تیری راشي باتو هونا لکا سجدا و قیاما نو ټول شپه په سجدا او په ولاړه تیری ټول شپه دا په ولاړه او په سجده کې تیری والذین او دا هغه کسان یقولون چې دی وای ربنا اصرف عنا اے رب زمونگا واڑے زمونگنا عذاب جہنم عذاب د جہنم ان عذابها بشک عذاب د دی جہنم کان غراما دی لازم یعنی امیشا اے گورا دشپی اللہ تا پسجد کی او پوالاڑا کی دی دی او پسجدو او پا قیام کیوئی چه اللہ موند جہنم نو ساتی او دور نمو ساتی او دا اللہ روان دی سوالو نکی انہا بیشک دا جہنم سات مستقرن بد دی زید پاتی کی دود گنہگارو اگر کاغب لگ مدوی و مقامن او بد دے زید امیشہ پات کی دود کافر و دپارا نو مستقرن ایداد چا دپار دے یعنی د کم گنہگار و دپارا او مقامن داد کافر و دپار دے انہا ساعت بیشک دا جہنم ساعت مستقرن بد زید و سیدود گنہگار و دفارا و مقاما او زید آمیش پاتکی دود کافر و دفارا اکلا بازی مسلمان زان تا پدیز رخ کئی ویر بس مسلمان یمنکو گنہگارم نٹولو مرعور خونشتا دلتا ویا غلغن تیورد لنم گور خطرناک دیب لغن تی ورسللم گوری داغی ډیر خطرناک دی والذین او بندگان در رحمان آغا خلق دی اذا انفقو کلچ دی مال لگوی لم یسرفو نو دی اسراف نکی گناہنو کی نلگی اسراف ستوی گناہنو کی لگولو توی چاک یو روپی دا اللہ پنا فرمانے کیو لگولا نو دیتا اسراف وئی ولم یقترو او نید اللہ دتواعتنا بندئی اے دتواعتنا بندئینا اپا گناہنو کی لگئینا وکانا بین ذالک قواما اویدئی فمند دیکی برابر والذین او بندگان در رحمان هغه کسان دي لا يدعون مع الله اله اخر جن رابلی سر د الله نه معبود او مددگار بل بل چا ترا مدد شنوي ولا يقتلون النفس التي او وجنين نفسها حرم الله جل ذا وجل حرام کړی دي إلا بالحق مگر په قانون شرعي سراف ولا يزنون او دای زنا او بدکاری نه کوي ومن يفعل ذلك چا چې دا مذکور کارونه وکل يلقى ثما ملاو بشید سزا د گناهونو سراف يلقى ما دیو ملاو شیا ثما د ګوند د سزا د خپل ګناهونو سره ور آیات کې الٰه العالمین یو درې ګناهونه ذکر کړل آیات کې یو درې خبره ذکر کړي د داد ګناهونو اصول لې کواړ دي کلوي دي وردا قران دور جامع کتاب دے یو آیات کی در تطور دین بن کو علماء لکھی علامہ حافظ ابن قیم رحم الله اصول د معاصی ټول کلوی دی کواڑ دی دری یو هغه گناہ د شراری تعلق د زړه سره وی یا یو تو عد قوت غضبی ده اے پر انسان کی او قوت اللہ ای خی غیط قوت غضبی ہوئی او دویم تو عد قوت شہوانی ده اللہ دے بدن کی او قوت ای خی غیط قوت شہوانی ہوئی لگور شرک او ظلم او بی حیائی شرک او ظلم او بیحائی دادری وارا گناہون شول اے یو شرک دے کفر دے داغی تعلق دزر سر دے قوت غزبی سے ظلمونہ کے خلق وجنی دخل کو پجیدادن و مالون و قبضے کے او یو بیحائی دی یعنی دا قوت شہوانی آداغی تابداری کے نگور ٹھول گناہونا اغیدر تھا پیو آیات کی راج مکل دین بار سے چینشتا ذکر غیر اللہ را مدد کول دا شرک دے او قتل دا توعد قوت غزبی دے او زنا دا توعد قوت شہوانی دے نو دا دری واڑے دیزے کی راجم کل ٹول گناہنے ذکر کل یدواعف له العذاب دوگن بکڑیشی زیاد بکڑیشی دد پارا عذاب پرزد قیامت ویخلط فیه محانا او امیشہ بی پدی کی محانن سپکڑ شوے زلیل کڑ شوے الا من تاب مگر آسوک چی توبے وستا و آمن ایمان راڑو و عمل عملا صالحا او ملیوک و عمل نیک فولائک دغکسان یبدل اللہ سیئاتهم حسنات بدل بکی اللہ گناہ نددوی پنے کوبانے ایسنگا بے بدل کی ددی بدلی دو بارا کی دو علماء مختلف قولون دی اے دے کافر و نوز با مومن لکلے کی گی وی سابی گی با ادے نافرمان و نوز با تابداری سابی گی یو دا بدلی دو دامانا دا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ دا غ خلق دے بدل بکی اللہ گناہوں د دوی پنے کو ګور د شرک نه ایمان بدل شو د ګنا نه طاعت بدل شو او د شک نه اخلاص اواز علماء کرام لیکلی چې دا تبدیل عبارت ده د بخننا الله بدا گناهونه معاف کی دا معنا وای نه لګنی چې دا به پنی خو بدل کی یو قول د اهل علم دار تبدیل عبارت ده د بخن او د غفران نا اواز علماء دا ذکر کړی چې الله د رحمت او د کرم نه دا خبره بعید نه اے او سڑی توبہ ویستا اگنے ور تماف کا او داغی پزینی کی ور کئی لکا صحیح حدیث دا مسلم شریف کی ددی تائید رازی زنی وقتو بی سر گناہ مافرا او د گناہ پزے پامل نامکی دنی کیو لکلے شواب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای و ایز فی جن مخیرنه سړی چې جنت ته بدل نکیږي او ظهور نه بد ټول نه په اخر کې روزي یو سړی به راوستي شي پرز د قیامت رب کریم به ملائکه ته وای دا واړو واړو ګناهونه ورته وخی چګور دادی کړي دادی کړي او دا لوی لوی ته پټ کړي ورته وي ګور فلانه ایرز وا فلانه چې تا دا ګناه کړي دی وې اقرار کوي او د انکار وس به ني دی وې دا خو غواړو ور دي چې نا غټ راته ونخې دی به د غټو غټو نه یریږي چې راته و نخی د د ته وویللی شي د هرری ګنا پهځې الله تعالی کې در کوي د چې د پوه شي چې الله خو دوه پرحم او کرم کې راغلی چې ما ته د ګنا پهځې اوس کولی کې نه دی و رب ما خو نورم سګناونه کړي و دی کې وینم نه د صحابی ابو ذر رضی اللہ عنہ ایما دا اللہ حبیب وکتو او دا سی او خان دل چې د جام و غاخون مبارک اخکار شول چه کل پتو لگی چه زما گناہون خو اللہ پنیکو بدلی دے بوئی زما خو نورم دی او غدیده کی زویدم نا فولائک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات ادا یو لوی زیره ده پس ای توبه سرگور گناهونه پنیکو بدل کل هر او رز او هر وقت دی سړی سړی سی توبه وازی چه رب ما دی تیر عمر کی سکڑی که غیبت دی که چغلی دا که گناه دا او کاغر یاو که نمودو زد ټولو نه اخلاص سر توبه وازم نو درب قانون داده فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ نو دغ خلق بدل بکی اللہ گناہنا ددوی پنیکو وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا او دی اللہ بخنک او مہربانا وَمَنْ تَعْبَا اَرْحَرَغَ چَاچِ تُوبَ وِسْتَ وَعَمِلَ صَالِحَنَ مَلِوْكُنِكُ فإنه بشك آغا يتوب إلى الله را گرزي الله تا متابا پرا گرزي دو سرا والذين بندگان در رحمان آغا دي لا يشهدون الزور چه دي دروغ تا حاضری گنا اے باطلو دو گناو دو دروغ زیده نو دا یغیت حاضری گمنا ورا هر گناہ رسم بدعت ڈول سرنا دا بیدی نئی مجلس دا دا دروغوی نو دیتا مومن او دا اللہ بند حاضری گنا اگر دا عادت جوڑ کئی بعد سرے دا گناہ تماشی لزی نو اگر تماشی لکھولانی وزان دی د بندگانو د رحمان د صفات او نبار کو گناہ تا ورزای با دا علماء لیکلی وای دجال چې سرګن شي یو سړی به عادتی دی وای زما تماشه کو چې دا دجال څه شه دی اراده است کې جلاړ شیخ کار بشي کله ګور سړی د گناہ او د بیدینۍ تماشه ته لاړ و ابا سن تخکار شو دیم په گناہ کې ککړ شو الله ډیر مهربان دی مونږ او تاسو ګور د دینه من کړیو بندگان د رحمان هغه دی لا یشهدون الزور دای دروغ ته حاضری گینا دروغ سدي شرک دی کفر دی بدعات دی هر ګنا دروغ دی هر ډولو سرنا دروغ دی اباز علماء دا مانا کړی را نه حاضریږي دای گواہی د دروغون کوي اے د رحمان بند چې دی نو دې بد دروغ گواہی نه کوي دغه عادت دا وګړه د شهادت نه یشهدون بد شهادت نشي گواہی نه کوي د دروغ او حاضریږي نه دروغ ته بیا بد مشاهده نشي هر د ګنا مجلس دیتا بد الله بند نزی او د دروغ گواہی بن کوي بعض خلک د دروغ گواہی کوي خاص کر دی قواعدو کې بعض خلک وی ایساری کور نه پدینیه تروزی چې چاله بد قسم ضرورت وی چې مال پیشیرا کې وزونام قسم والو کې زمانو مبلی کا اچاله بد دروغ د گواہی ضرورت وی چې زوار ته په یو سور په د دروغ گواهی وکم وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا او کله چې تیریږي دای په ګناهونو نو تیریږي عزتمن اے لغو نه مراد ټول ګناهونه دي د چې ګناه مجلس وی دای دا غي نه داسې تیریږي مخړې اے دخلی وسی نشتا نو مخې واړو نو پاغې راضی نه دي ای ته اعلان نکای ای سر کې نینا ای سرکینینا اباز علماء د مرور باللغو دا مانا کړي کو وسیوی نو حکم د نیکو کو او منع د منکر نو کا والذین او بندگان د رحمان هاغدی اذا ذکروا بیاات ربهم کله چې نصیحت ورته ورکول شي پایاتونو د خپل رب لم یخروا علیها ثم وعمیانا نو نګرځي دای په دې کانا وړاند دا یو بل صفات ذکر کو دا زموږ استاد سره تعلق لري قران بیانېږي نو د رحمان بنده چې وی دې په کانو وړاندو غونځنی بیدار بناسوي اجه ګور ناس قران لري اکل چتل ګوري کما شیوالو زی غیلو ګوري که شوکرا شی غفلو ګوري اک آیات ترجمه شو تا پوز دیو کو دے سن خبر لگے نو دے گوری دیدی نو اتو پی دے پا خبر مانے غافلی تیوی سکو غافلی تی بار کو در رحمان بندبا در رحمان خبرو تا توجو سر ناسوی او چی دین بیانی گی او تا دکنو اڑن دو گنتی نو دا د عباد الرحمان صفات ندیب نگو ردی آیات تخص ہو چکے والذین بندگان در رحمان ها غدی اذا ذکرو بی آیات ربهم کلچ نسیت ورکولش دویتا پایاتنو دخل رب قرآن بیانیگی احادیث مبارک بیانیگی لم یخروا علیہا ننگرز دی پاغی سمم عمیانا کان اوڑاند خبر آبر دا اللہ دین تا متوجیبی والذین بندگان دا رحمان ها غدی یقولون چی دیوائی ربنا حبلنا اے رب زمونگ او بخی منتا من ازواجنا دا بیبیان زمونگنا و ذریاتنا و دا اولاد زمونگنا قررت اعینن یخوال دسترگو و جعلنا اگرز منگا للمتقین اماما دپار دپرزگاران و اماما مشران ددن چی منفس پخیر کرا روانیگی دور درحمان بندگان وی اللہ زمون بی بیان اولاد دا سے اگرز چې زمونږ سترګې پی اخی شي اګوره په بیبی او په بچو سترګې کله یخېږي چې مور پلار او خاوند دا خزولی د په موس ویلی د په تلاوت وی کته چې الله تجاړي بچیو کتل چې قران او دین او نوافلو منځونو کې لګیا دي د مؤمن د سترګو یخوال داده د مومن د سترګو یخواله داله سترګي یخیږي پدی چې هغه د الله په دین او کتل او هغه د الله په تابعدار یو کتل وجعلنا غرز مونگا للمتقین اماما د پاره د پرزګارو مشران د دین اے دعا غواړی چې الله موږ د پرېزګار او خلقو دینی مشران جوړ کړي دغه دینی مشری غوښته شي او دنیوي سوال او دنیوي مشری نشي غوښته الله معنی او عالم او دینی امام جوړ کړي خود پرېزګار او خلقو د پاره وجعلنا للمتقین اماما اې د پرزګار امام او مشر می جوړ کې نو سوال کړي امامت یې کوي نو متقیان په قیاده وای علاوه چا امامتی وسکه چې سارو ما خام امام تکنج نه کوي اسو ګلوي موږ دی وګړو کو اسو ګلوي لړ دی اسو ګلوي رکو دی داز او سجده دی داز شوکا د امام هم دی او د ارستو خلق ولا چل خای د امامتی دی غواړی خو نه چا د تقوا دار خلقو اواز دې داسې مقتدیان دي یو استاد محترم اوس وفات شو الله دې ولا بخنه وکړي ناغوی زمائی و مقتدی وی دورتی تنگو وی ماوی اللہ سو کافر را پاسے سیدے مڑ کی جنت لے ورہ سے کچھ عزت اخلاص شو وی گئی پا خبر اپاری نباز خلقو دائی بس امام تے تنگ دے کلولو یہ رکو دی دا سیوکا سجدہ دی دا سیوکا وی دا متقیان سو غوارا مشری د دین د تقوادارو خلکو غواړه اولائک دغه صفات وعلی یجزون الغرفه بدله کې باور کریشی دایتا غبنګلې او بالخانی بما صبرو د هغه وجنه چې دای صبر کړو د الله فتوات یې صبر کړو د الله دنا فرمانونه صبر کړو ویلقون فیها او ورکول بشدیت فیها پدی کی تحییتا و سلاما تحییتا دعا دبقا و یلقونا پیشکول بشی او ملاویگی بدویتا پدی کی تحییتا دعا دبقا و سلاما او سلامتی آد آفتننا اے ملائک ورته دعا کوي بذول الحیات ځکه جنت کې اډو ژوند ختميږي نا او ملائک به په سلامونه وای خالدین فیها همیشه وای دی پدې کې حسنت مستقرا خیست د جنت زید قرار و مقام او زید پات کې دو قل ما يعبو بكم ربي لولا دعاؤكم دا ما یا نافی ادا یا ما دیده کی استفامی ادا او فرمائے ما يعبو بكم ربي پروان کوی پتا سبحان رب زما اے ما یفعل رب ما یفعل بكم ربي سکای پتا سو رب زما یا پروا نه لري پتا سو رب زما او تاسو له پازاب در کول پروا نه لري لولا دعاؤکم کچری نوستا سو بلنا او دعا الله لرا الله را بلینا فقد کذبتم بشک تاسو د دروغ نسبت کړي فسو فیکونو لزاما نظر دې چی شیبا دا عذاب لازم د تاسو سره لزامن دا به تاسو سره لازم او پی وشي سوره شعراء د قران د سوراتونو د ترتیب له سره شپږشتم نمبر سورته ده مکی سورته ده نادر شوه ده پس د سوره واقعنا دی صورت کې تسلی د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تا په احوال د مخکینو پیغمبرانو علیهم السلام چې ګور الله ای تسمره عزت ور کړو او دای دښمنان هلاک کړیو تبا کړیو ندی کې ګڼ واقعات د انبیاء علیهم السلام یو واقعات دی تفصیلا او پدی کی تسلی دا نبی کریم علیہ الصلات والسلام تا بسم اللہ الرحمن الرحیم تواسین میم ددی پا مراد او معنا باندې الله خپوهيږي. تلک آیات الكتاب المبین, دا آیاتونه د کتاب دی المبین چې واضح او څرګند. لعلک باخع نفسک, کی دیشی تتاسو وجن اخفل زان دا وجد غمنا اللہ یکونو مؤمنین, دا چنکی گی دی ایمان روڑن کی. ان نشا کچری اغوارو منگا دا دی جبری ایمان, خو جبری ایمان اید زور ایمان ما تا معتبر نده, ایمان اختیاری با پکار رازی. ان نشا کچری اغوارو منگا ننزل علیہم نروبلی گو پا دوی من السمائے دبر طرفنا آیتن, یو دلیل او نشانا او دی با ایمان روڑو تا مجبور کو. فزولت اعناقهم, نوبا گرزی سٹو نددوی, یا اعناق نمراد امام مجاہد وی اعناقهم اے کبراؤهم, او بگرزی مشران ددوی لها ددغ موجزی دفارا خادعین آجزی کونکی. وما یاتیهم اون رازی دی کافر تا من ذکرن سنسیت من الرحمن در رحمان در طرفنا محدثن تازا تازا الا کانو عنه معردوین, مگر وی دی داغین مخگر زونکی. فقد کذبو, نبیشک دید دروغو نسبت کڑے دے. فسیاتی ہم زرد شراب شدوی تامبا اما کانو خبرنا دہ غس کانو بیہی استہزئون, چو دید آغے پوری چی دید ٹوکی کوی, قرآن پوری ٹوکی کئی, دا اللہ دا پیغمبرانو پوری ٹوکی کئی. اولم یرو آیا دی سوچن دکڑے لالارد دیزمکیتا کم من بتنا فیها, سمرڈیر رازر غنکڑی دی من پدی کی من کل زوجن کریم, دا هر قسم جوڑی خیست خیست نام. ان فی ذالک لآیتا, بیشک پدی کی خامخا لآیتا نشانا و دلیل دے دا اللہ پا کمال قدرت. وما کانا اکثرهم مومنین, او ندی دیر ددوین مومنان. و ان ربک لہو العزیز الرحیم, او بیشک ربستا حبیبا خام خاغ غالب و رحم کون کنے. و از نادا ربک, یاد کا وقت چی دعا غختی, و از نادا ربک کل چی آواز ورکڑو ستا رب موسیٰ موسیٰ علیہ السلام تا, ان ائت القوم الظالمين, دا چلار شقوم ظالمانو تا, قوم فرعون چې قوم د فرعون دی, الا یتقون, آیا دید الله نه یریګینا چې د الله وحدانیت وجود تسلیم کی. قال موسی علیہ السلام فرمایلی رب رب زما انی اخاف بشک یریګ من یکذبون, چه دی بما تد دروغو نسبتو کی. ویدویق صدری او تنگ بشی سین زما, چه زما حق خبر نمانی تنگ بشی سین زما. ولا ینطلق لسانی, او نبچلیگی جب زما. فارسل الی هارون, نو ته پیغام لیگا هارون علیہ السلام ته پیغمبر ای ورکولو. ولهم نجکل زما, دی زما د دعوتنا انکار کئ نو غب اقرار کئ. ولهم علی ذنب, او د دوی فما بانی ذنب, د ذنب معنا جواهر القران وئ, دیو گناہ دا ودا. او زمبن اے فی زعمہم, دا زمبی پہ اعتبار دا گمان دا غیوئے, اے گناہ نوا آخو کافر و محارب کافر و, او یو مسلمان تخلاصولو, او اغیب خطا سروالو قتل شو. ولهم علی ذنب او د دوی په ما دا او د یو ګناه دا او دا ګناه د دوی د خیال مطابق فاخاف و یقتلون زیریگم چې دا غی بدل کی بم قتل کی قال الله رب العزت فرمایلی وکلا دا سینه فذهبان دواړه لاړ شي بیا آیاتنا و معجزات او دلائل زمونگا انا معکم مستمعون بیشک منتاس سریو اوریدن کیو فاتیا فرعون نلار شیدوار فرعون تفقولا ندوار ورتو فرمائے انا رسول رب العالمین بیشک هر یو زمونگنا پیغمبر در رب العالمین دے ان ارسل معنا بنی اسرائیل دا شرا پریگ دا زمون سر بنی اسرائیل قال فرعون ویلیو موسیٰ علیہ السلام تا اعلم نربک فینا ولیدن آیا پالن نوکڑی منگستا پکور زمون کی ولیدن چیت وڑکے وی تا پکور کی منگ دا بچو غنت نوے پاللے ولبست فینا او وخت تیر کړه تا فینا زمون فکور کی من عمر کسنین د عمر ستان کلونا وفعلتا او کار کړه او تا فعلت کلتی کار ستا هغا فعلت جتا کړه او وانت من الكافرین او ویت دنا شکرنا ورمون دور نعمتونه وکل او تا زما د نعمتونو ناشکری وکا زما د قوم او زما د خواص یو سړی دی قتل کو یو د آیات معنا دا وا وانت من الکافرین او ته د ناشکرو نوی یا وانت من الکافرین تو خو په دغه وخت کې د جمله دغه قوم نوی چوس دای د کفر دا وی لري چې ورته اوس کافر وې نو فدی دل کې خطا سم وای قال موسی عليه السلام فرمایلی فعل تو همارا کار کړو اذن فدغه وحي وانا من الضالين اوس د بی خبرو نوم چې د دې به زما په گزار مړ کیږي ففررت منکم نوزو تختیدلی ام ده تاسونا لما خفتو کم کل چی تاسونا یریدم فوهب لی ربی نبخل دما ترب زما حکمن پیغمبری او حکمن علم او پوها و جعلنی من المرسلین او گرزول امزد پیغمبرانونا وتلك نعمتنا ودا تربيتي او ان انعام و احسان دي يو نعمت دي تمنها عليا جزبادنا كيت ددي فما ان عبدت بني اسرائيل دا چتا غلامان و خادمان گرزولی دی بني اسرائيل وتلك نعمت د مفسرینو اقوال د دې په تفسیر کې مختلف دي بعض وی دا کلام د موسی علیه السلام د طرفنا على جهت الاقرار بالنعمه دا په جهت د اقرار د په دې نعمت چې او دا تربیت دی او نعمت دی زدا منم چې دا ستا یو نعمتو استاد تربیت یو نعمت دے وګور دا نور د ټول غلامان او خادمان ګرځولې دي خدا خو زما رسالت نه د فکه چې د تاسو پالنې نماتري پیغمبري ملاو نشي یاد او تل ک نعمت دا په جهت د انکار نه ای وایته احسان زبادنه کې په ما چې زری پاللې ادا ټول بنی اسرائیل ایدی غلامان ګرځولی او قتل نه دا خو نعمت نه دی نو یاد اپ سبیلی د انکار دے ا امام خازن تفسیر خازن کی او قول ذکر کړي ای وای کتاب بنی اسرائیل غلامان او خادمان نو ګرځولې ای بن صافا او دا غیب بچی دی وجل دا نو زبول مور پسندوک کی او دریاف کے غرزولم او ستا جولی تا بولی در رسیدم زما خوب پخپل کور کی او دا مور پا جولی کی تربیت شوی دا خستا غزولم او چیز ستا جولی تا در رسیدم او دا یو نعمت دی تمنوها علی چی تیز باد نکی پما علا ان عبدت بنی اسرائیل دا چتا خادمان گرزولی دی بنی اسرائیل قال فرعون فرعون ویلی وما رب العالمین صد سوک دے رب العالمین رب العالمین سوک دے قال رب السماوات والارض فرمایلی موسیٰ علیہ السلام رب دا اسمانو نو دزمکو دے وما بینهما غچری پمند دی دوارو کے ان کنتم موقنین کئی تاسو یقین کون کی قال فرعون ویلیو لمن حوله هر اچا تا چگیر چاپیرتی وزیران ناسو علا تستمعون آیا تاسو غگ نکی دی دا موسیٰ علیہ السلام لا سوئی قال موسیٰ علیہ السلام فرمائیو ربکم رب ساسو لے ورب آبائکم الاولین او رب دے د مشران استاسو لنبنو قال فرعون ویلیو ان رسولکم الذی بشک رسول استاسو آغا دا رسول ورت د ٹوکو خنداد و جنوی الذی آغا ارسل ایلیکم چرالی گل شوید تاسو تا لمجنون خام خالی ونے دے اگر دی که دعوت طریقم در تخی کل لی ونے وی موسیٰ علیہ السلام دلی ونتوب جواب نکی وی که تو دعوت پیش کیا و چادر پسی بدی ردی ہوئی اتوی وارو که دی جوابو نکم نمقصد در نپاتی شو قال رب المشرق والمغرب موسیٰ علیہ السلام فرمائلیو رب العالمین رب د مشرق او د مغرب دے وما بینهما آغا چی دی پمند دی دعاڑو کے ان کنتم تاکلون کتاسو اقل لرئی او اقل نکارخ لئی قال فرعون ویلیو لین اتخست الہن کو دی دی اوبل دی عبادت او بندگئی مستحق غیری بغیر زمانا تک دی دہریو د خدای توب دا وې کړو دا د باجو لما او قول له اواز وې د مشرکونو بیا مو معنا دا شي لئن اتخذت الهن کو دي نیو بل معبود غیري بغیر زما د معبود ارنا لا جعلنك من المسجونين خامخا او بغیر زمتا د جلیانونا قال موسی علیہ السلام فرمایلی و ولو جئتک اگر کرات للمی کلیوی تا تا بشیع مبین پیوشی خکار سرا قال فرعون ویلیو فاتی بیهی رات للو کپاغی ان کنت من الصادقین کچریت درشتنونا فالقا عصواهو نوارتاو کلی وخپل امسا فیدہ ہی تعبان مبین ناسا فیغا یو لوی خامار و سرگن او فرعون پلے ورمنڈے کے ونزایدہو او رئیستے اخپلاس دگری وان نخیلاس فہذا ہی انناسا پیدالاس بیدواہو تکسپینو لنازورین دپارد کتن کو قال للملہ حولہو ویلیو فرعون او جران و سردارانو تا چیغن اگیر چاپی رو انہا داوی بیشک دا لساحر علیم خامخا جادو گرد پوها یریدو اراده لر یا یخرجکم چوشڑی تاسو من عرضکم دزمکستا سنا بسحری ہی پدیخ پل جادو سرا فماذا تأمرون نتاسو ما تاسو حکم سمشور را کوئی قالو ویلیو دوی ارجح محلت ورکدتا اے ارجح اخر امرهما رستو کا کار ددوا خواهو درور ددو وابعثو لگا فی المدائن پخارونو کی حاشرین راجمکو ان کی خادمان یعطو کرابو لیتاتا بکل سحار علیم هر یو غٹ جا دگر پوها فجمع السحرات راجمکرشو جا دگر لمیقات یوم معلوم د فار د نیټه دا غرض معلومي وقيل للناس ولشو خلق تهنم تم مجتمعون آیا ایتا سرا جمع کیدن کی استفهام په معنا د امر دی یعنی را جمع شي لعلنا نتبع السهره کی دیشی چروان شومنګ د جادوګرو په سید دی په دین کې ان کانو هم الغالبین کچریشی اغی غالب شی اغی غالب شی نمونگ بدا اغی پسی روان شو او دیئے که مفسرینو یو دو قولونا ذکر کری لعلنا نتبع السحرات دی جادوگرون دی فرعون سمراد دی نبازی مفسرین وی وی مراد تی موسیٰ او حارون علیہم السلام او داوی قوم نے ایتی مراد دی مراد تی موسیٰ علیہ السلام او حارون علیہم السلام نے یہ روی منکدی غالب شل ددی ددن پسی بروان شو یا مراد د جادوګرو ناغدی چې غیر اغختیو د موسی علیه السلام د مقابله د پاره دواړه قولونه تفسیری مظهری کی ذکر کړي کې دیشی چې موږ روان شو د جادوګرو په سي ځکه د موسی او هارون علیه السلام تعالی عمل اعوذ بالله جادوګرو ان کانوا هم الغالبین کچری وی غی چې غی غالب شي فلما جاء السحرة ارکل شر آغلی و جادوگر قالو لفرعون دیویلی و فرعون تا این لنا لأجرا آیا مند پار خامخا اجر بوی ان کننا نحن الغالبین کچری شو منگا غالب شو قال فرعون ویلی و نعما و انکم و بیشک تاسو اذل من المقربين فدغه وخت خام خایي بزماد دربار د نزدیکانو نا قال لهم موسى ولدي جادوګر ته موسى عليه السلام القوا ارتاو كما انتم ملقون اغجيتا صورتاو انكي فالقوا حبالهم ريرتاو كلي خپل رسي وعيشيهم خپل امشاګاني وقالوا دي جادوګر ویلو بعزت فرعون زمون دي قسم وی په عزت د فرعون انا لنحن الغالبون بشک من خام خا غالب ويو فالقى موسى عصاه ارتاو کړي و موسى عليه السلام فلام سا فاذا هي الناس في تلقف لوړ تیر کل ما يفكون اغه چې کوم جادو جوړ کړو اغه جادو دی وخړو او تش را شي او تش لرګي هم ساګانې پاتې شي فولقي السحره ساجدين ورجول شيو جادوګر سجده کوونکي قالو ویلو دی آمنا برب العالمین ایمان مروړې په پالون کې د مخلوقات رب موسی او هارون چې رب د موسی او د هارون علیهم السلام دې قال فرعون ویلو آمنتم له تاسو ایمان راړو په دې موسی عليه السلام قبل ان اذن لكم مخکد دین چې مالا تاسو نه اجازه وکړي انه بشکدا موسی عليه السلام لکبیرکم الذی خامخ مشر تاسو هغه دے علمکم السحر چې تاسو نه د جادو تعلیم درکړې فلسوف تعلمون نظر دې خام حاضر دې چې تاسو به پوه شئ دا فلسوف تعلمون دې دې کې خبر دې او مبتدا محذوف لا اي فلا انتم سوف تعلمون نو خام تاسو زر دې چې پوه به شئ لو قطع عنا ايديكم خام خفريبكم استاسوا لا سنا وارجلكم استاسوا في من خلاف ندل بدل ولو صلبنكم اجمعين او خام خف سليبكم طول قالوا دي يوسات مسلمانا نويلو لا ذيرا ايش لا ضرر علينا لا يضرنا ذلك و ایس ضرر منتدان را کئی ند دین یریگو چه لاس پری که یاخ پا پری که او ند قتل لو د پانسین یریگو انا الى ربنا منقلبون بیشک منخفل رب توا پس کی دن کیو انا نتمع بیشک منگ امید و تملرو ای اخفر لنا ربنا چه بخنبو کی منت رب زمونگا خطوایانا زمون دو گناهنو جرمنو ان کننا اول المومنین دا چی شمونگا پا دی زیکی اول دیمان روڑن کنا نگور دا ټول شیدان کن خو پیو سات کی اللہ دی پا ایمان سمرک لکڑیو ادا دی امت توی گورد دینو دی ایمان دا وجنا دا خلکو لاسخ پی کٹ شویو خلق پانسی شوی قتل شوی خو غیر اغا شهادت قبول کرو خبر ایمان نده پریخه و اوحینا الی موسیٰ و حکر و موسیٰ علیہ السلام تا انسر بی عبادی دا چی بوز بندگان زمادش پیا انکم متبعون تاسو فسیب دی در روان کریشی فارسل فرعونو نو خبر لګلو فرعون فل مدائن فخارونو کې حاشرین لګلی را جمع کوونکی قوم ټول را جمع کوي انها اولای بشک دا بنی اسرائیل موسی علیہ السلام او دوی دا مؤمنان مرګري لشیر زمتن قلیلون خامخای وډل دلګ غنتی وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِزُونَ او بشکدوی مونگ لرخا مخا غصرا وستن کینی وَإِنَّا بشک مونگا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ خامخا غن حاضرون اصله والیو دا حاضرون یا دا ماناوا مونگا اصله تیار کنی یا حاضرون مونگ د دوی نه پیراو خطر کیو یر داز مونگ کرسی و حکومت و اقتدار تا خطر دا فا اخرجناهم نولاوی رئیس نیمیو دوی من جنات د باغون و عیون و د چنون و کنوز د خزانون و مقام کریم او د زایون و خیست و عزت مندنا کذالک دارنگی اے کذالک تا کذالک پا موجو رفع کرے او خبر دے دا مبتدا محذوفی الامرو کذالک کار دارنگیو و اورثناها بنی اسرائیل او دا هر سمی میراث کی ورکڑیو بنی اسرائیل تا فاتبعوهم مشرقین ورپسی شیو دید دی مومنانو پسی مشرقین پا وخدر آخطو دنور کے ایدن نکی دن کیو پا وقت د خطو دنور کے او موسیٰ علیہ السلام د خپل قوم بنی اسرائیل و سراد سمندر پا غاڑا ناستو او دا اللہ دا حکم دا فیسلی انتظار کولو فلما ترا الجمعان ار کلچی او بل تو قتل دی دوو ڈلو یو پل دا موسیٰ علیہ السلام مرگری دی او بل پل فیرونو دا فوجنا و قوم دے قال اصحاب موسى فرمایلی عمر ګورو د موسی علیه السلام انا لمدرکون وی بیشک من خام خارا گیر کړیشو مخک سمندر نه او د بل طرف نه د فرعون فوجون رالل. قال موسی علیه السلام فرمایلی کلا دا سندا مونږ را گیر کړی شو نیو زه په خپل فیصله نیم راوته د الله په حکم راوته انما معي ربي بشک ما سره مې رب دې په اعتبار دې حفاظت او د مدد سيهدين زر دې چې سلار بسمکی. فاوحينا الى موسى موږ وحي کړو موسى عليه السلام ته ندرب بعصاك البحر وه فخل امسا سره دا سمندر فن فلقا ویوالو نوچاو دوغا فکانا کلو فرقن نوحر یو ٹکڑا دا سمندر کتوو دل عظیم پشاند غر لویا اید لویلوی غر امر دا سمندر ٹکڑی جوڑی شوی. وازلفنا ثم الاخرین اورانی زیکریو من پد غزے کیا غنور ای بس دید سمندر نواتل چا غیر آدن نشول. وانجینا موسیٰ نجات ورکڑو موسیٰ علیہ السلام تا ومن معاہو وواسوک چدا غسر و اجمعین ٹھولو تا ثم اغرقنا الآخرین او بیام غرکڑو وغنور. ان فی ذالک بیشک پدی واقعا کی لا آیتن خامخا عبرت دے چلا رخپل غریبانانو بندگانو سنگا مددو کو او یولوی ظالم جابر سنگ ختم کو. وما کان اکثرهم مومنین او نو ډیر پاغوی کی مومنان. و ان ربک بیشک رفستا لہو العزیز الرحیم خامخا غالب و رحم کون کے دے.